بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آپ کی خدمت میں اسلامی زندگی کے عنوان سے کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں. میں نے اپنی نواسیوں کے نام 40 مدنی پھول تحریر کرنے کی سعادت حاصل کی. چاہتا ہوں کہ میں اسی میں سے کچھ نہ کچھ عرض کر کے اس کے تحت اسلامی زندگی گزارنے کے کچھ مزید مدنی پھول پیش کروں, کیونکہ یہ 40 مدنی پھول اسلامی زندگی گزارنے کے سنہرے اصول ہیں, مگر ظاہر یہ بعض ہیں. سب سے پہلا مدنی پھول جو میں نے عرض کیا ہے وہ ہے ماں باپ اور اپنی ہر پیاری سے پیاری چیز سے بھی بڑھ کر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. یہ بہت ہی پیارا مدنی پھول ہے اور بنیادی مدنی پھول ہے, اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. تو سب سے مقدم اللہ تعالی کی محبت ہے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ ہے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے, تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ایمان کی پہچان، حاشیہ تمہید الایمان میں اس آیت کے تحت تحریر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب یعنی پیاری ہو وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، یعنی رد کیا ہوا ہے، اللہ تعالی اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا، یعنی ہدایت عطا نہیں فرمائے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اس کے محبوب اور اس کی راہ میں لڑنے سے محبت کی تاکید اور اشد تاکید بیان فرمائی گئی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب قوت القلوب جلد اول صفحہ 521 پر یہ حدیث پاک تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کسی شے سے تیرا محبت کرنا تجھے اندھا و بہرا کر دیتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اس کے تحت حضرت سیدنا امام ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، پس نفسانی خواہش بندے کو حق بات دیکھنے سے اندھا بنا دیتی ہے اور شہوت نصیحت اور سچائی سننے سے بہرا کر دیتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے اللہ عز و جل کو اپنا محبوب یعنی پیارا بنا لیا تو آپ کی نگاہیں صرف اسی کی جانب لگی رہیں گی اور اس کے ماں سوا کو دیکھنے سے اندھی ہو جائیں گی، اور اگر آپ اس کی بارگاہ کی جانب ہماتن گوش رہیں گے یعنی کان لگائے رہیں گے تو اس کا کلام سننے کا شرف حاصل کر لیں گے، اور اگر سماعت کلام یعنی اس کا کلام سننے کا شرف پا لیا تو پھر غیر اللہ یعنی اس کے غیر کے کلام سے آپ کے کان بہرے ہو جائیں گے، اور ذہن نصیب اگر وہ بھی آپ کو پسند کر لے یا اللہ تعالی آپ کو پسند کر لے تو وہ آپ کی سماعت و بصارت، دست و قلب اور حامی و ناصر بن جائے گا، یعنی آپ کی سننے کی قوت بڑھ جائے گی، دیکھنے کی قوت بڑھ جائے گی، اور ہاتھ اور دل کی بھی قوت بڑھ جائے گی، اور وہ حمایتی اور مددگار ہوگا، آپ اسے پکاریں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا، اس سے سوال کریں گے وہ عطا فرمائے گا، آپ اس کی خاطر اخلاص کا اظہار کریں گے تو وہ آپ کو خلوص کی دولت سے مالا مال کر دے گا، ایک روایت میں اسی طرح آیا ہے۔ الغرض اپنے آپ سے غافل ہو کر اس کی عبادت میں مصروف ہو جائیں اور خود کو اس کی خاطر ہر شے سے فارغ و خالی کر لیں، اس طرح آپ اسی کا کلام سنیں گے، اسی کی جانب دیکھیں گے، اسی کی سامنے حرکات و سکنات سر انجام دیں گے اور اپنے نفس، خواہش، شہوت اور دنیا کے لیے کوئی کام نہ کریں گے۔ بس محبت میں یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا بدل جاتا ہے، لیکن محبوب اپنی حالت پر رہتا ہے، جس سے محبت کی گئی وہ اپنی حالت پر رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی سے ایسی محبت کرے، ایسی محبت کرے، ایسی محبت کرے جس کی مثال انہوں نے حدیث شریف سے دی کہ محبت جو ہے وہ انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں وہ اندھا بہرا ہو جائے، ہر طرف سے اپنا ہاتھ کھینچ لے۔ تو وہ جو میں نے آیت قرآنی تلاوت کی، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا چونکہ تذکرہ تھا، تو اس لیے میں نے اللہ کی محبت کے بارے میں کچھ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی۔ اور جنہوں نے حقیقت میں اللہ تعالی سے محبت کی، پھر ان کے درجے بھی اتنے بلند کہ ہم اس کو، ہماری عقل کی پرواز اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ جب میں بندے کے دل پر نظر فرماتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ دنیا کا طالب ہے اور نہ آخرت پر اس کی نظر ہے، بلکہ صرف میری دوستی اور محبت وہاں موجود ہے، تو میں اس کا حافظ و نگہبان بن جاتا ہوں۔ کیمیا سعادت میں حضرت بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی کو کسی نے بعد وفات خواب میں دیکھا تو سوال کیا، ابو نصر تمار علیہ رحمت اللہ الغفار اور عبد الوہاب وراق علیہ رحمت اللہ الرزاق کا کیا حال ہے، جو کہ وفات پا چکے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی ابھی ان کو میں نے جنت میں دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی، اور آپ کس حال میں؟ فرمایا، خدا جانتا ہے کہ مجھے کھانے پینے کی رغبت نہیں ہے، لہذا اس نے مجھے اپنے دیدار کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک حمدیہ شعر بڑا پرمغز ہے، بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ شیخ علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں جنت کی سیر کی، وہاں کافی لوگ کھانا کھا رہے تھے اور فرشتے ان کے آگے لذیذ کھانے وہ پیش فرما رہے تھے، لیکن ایک شخص کو دیکھا کہ بارگاہ الہی میں اس کی آنکھیں کچھ سر سے جھکی ہوئی ہیں اور وہ مدہوش کی طرح دیکھ رہا ہے، گم ہے بالکل دیکھنے میں۔ میں نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ شیخ معروف کرخی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، جو دوزخ کے ڈر اور جنت کی امید پر عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لہذا یہ اللہ تعالی کے دیدار میں اس وقت مشغول ہے۔ تو یہ محبین کے حوالے، اس طرح کے بہت سارے محبین کے احوال ملتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بس ان کی توجہ کہیں ہوتی نہیں تھی اور وہ اللہ کی محبت میں گم ہوتے ہیں۔ وسائل بخشش میں دعا کا ایک مطلع ہے محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہردم بچا یا الہی، گناہوں سے ہردم بچا یا الہی، گناہوں کے امراض سے نیم جا ہو میرے اللہ، پایا الہی پے مرشد دے شفا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے عطا سے ہم سارے تیری عطا سے مسلمان گیا تا تیری عطا سے ہو ایمان پر حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا رب ہوئی مال پر حضرت کا مولا تجھے واسطہ میرے مرشد کا مولا ہوئی ایمان پر ولا کے معنی بھی عشق و محبت ہی ہے. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی پلا جام ایسا پلا یا الہی آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرات شرح مشکات میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے. مسلم بخاری میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا. وہ اپنے ساتھیوں کی امامت نماز کرتا تھا تو ہمیشہ قل ہو اللہ احد پر قراءت ختم کرتا. جب صحابہ لوٹے تو یہ ماجرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا, وہ بولے اس لیے کہ رحمان کی صفت ہے, مجھے اس کا پڑھنا بڑا پسند ہے. تب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اسے خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اسی طرح ایک روایت بخاری اور مسلم کی ہے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس سورہ قل ہو اللہ احد سے بڑی محبت کرتا ہوں. سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری یہ محبت تجھے جنت میں پہنچا دے گی. سبحان اللہ. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، مرآت جلد تیسری صفحہ نمبر 234 پر فرماتے ہیں، سبحان اللہ کیسا مختصر اور جامع جواب ہے، یعنی تو اس سورت سے محبت کی بنا پر، یعنی سورہ قل ھو اللہ سے محبت کی بنا پر اللہ عز و جل کا پیارا بن جائے گا، اور اللہ کے پیارے کی جگہ جنت ہی تو ہے۔ بعض لوگ سورہ لم نشرح، بدوحا اور سورہ فتحہ اور احزاب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی سورتیں ہیں، ان کی یہ محبت بھی انشاء اللہ جنتی ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارا لیے کہ جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرے گا یقیناً اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ مراج جلد ہفتم صفحہ 12 پر روایت ہے، بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ایسے کام پر رہبری فرمائے کہ جب میں وہ کروں تو مجھ سے اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں۔ فرمایا، دنیا میں بے رغبت رہو، تم سے اللہ تعالی محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس کی چیزوں سے بے رغبت رہو، تم سے لوگ محبت کریں گے۔ اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی محبت جو قدرتی طور سے ہو اللہ کی رحمت ہے، محبت خلق یعنی مخلوق سے محبت کرنا محبت خالق کی علامت ہے، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنا ممنوع نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ آئندہ نسلوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما، لہذا ان صحابی کا یہ سوال بالکل برحق ہے۔ مزید حدیث پاک کے اس حصے، دنیا سے بے رغبت رہو تم سے اللہ تعالی محبت کرے گا، کے تحت لکھتے، دنیا سے بے رغبتی کے تین رکن ہیں، محبت دنیا سے علیحدگی، زائد دنیا سے پرہیز، آخرت کی تیاری۔ ایسے شخص سے اللہ تعالی محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کرتا، دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ آگ کے ڈر سے دنیا میں رہتے ہوئے اس سے الگ رہنا زہد، نیز جو دنیا سے بے رغبت ہوگا وہ گناہ کم کرے گا نیکیاں زیادہ، اور ایسا بندہ ضرور اللہ تعالی کو پیارا ہے۔ اور حدیث پاک کے اس حصے، اور لوگوں کے پاس کی چیزوں سے بے رغبت رہو تم سے لوگ محبت کریں گے، تو اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، دنیا کا دستور ہے کہ جو اس کی طرف دوڑتا ہے تو وہ اس سے بھاگتی ہے، اور جو اس دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف آتی ہے۔ جو شخص لوگوں سے تمنا رکھے گا تو خامخواہ ان کی خوش آمد کرے گا اور لوگ اس سے نفرت کریں گے، اور جو لوگوں سے بے نیاز بے پرواہ ہوگا تو لوگ خامخواہ اس کی طرف آئیں گے۔ حضرت سیدنا سہل تستری علیہ رحمت اللہ القوی کا قول مکاشفۃ القلوب میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کی محبت کی نشانی قرآن کی محبت ہے، اور خدا و قرآن کی محبت کی نشانی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور نبی کی محبت کی نشانی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت ہے, اور سنت محبت کی نشانی آخرت کی محبت ہے. آخرت کی محبت دنیا سے بغض و عداوت کا نام ہے, اور دنیا سے بغض کی نشانی تھوڑی سی دنیا پر راضی ہونا. تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی, رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں, بلا معنی محبت, رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں, پلا جام ایسا پلایا الہی, پلا جام ایسا پلا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا کسی پر احسان کر دے تو وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اس کے گن گانے لگتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو خدا کی قسم اس کے احسانات کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ترجمہ کنزول ایمان, اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا, اتنے احسانات کیے, اتنے احسانات کیے کہ ہم گن ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. تو اب جب کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے, کوئی تھوڑا سا احسان کر دے تو ہم اس کے گرویدہ ہو جائیں, اس کے محبت کرنے والے ہو جائیں, اس کے دیوانے بن جائیں, اس کے گن گانے والے بن جائیں. تو جو پروردگار ہم پر اتنے احسانات جس نے فرمائے, اسی نے تو ہمیں پیدا کیا, وہی تو کھلاتا ہے, وہی تو پلاتا ہے, اور وہی تو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے, تو اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے یہ عرضی شعور سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے, اور اگر غفلت ہے تو اس غفلت کے پردے کو ہٹا کر اس میں زیادہ زیادہ محبت اتارنی چاہیے, اور اس کے لیے ہر وقت کوشش بھی کرنی چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نوازے. سبحان اللہ, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب شکر کے فضائل صفحہ نمبر 28 پر ایک بڑی پیاری روایت نقل کی گئی ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان واسطی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, اللہ عز و جل کی نعمتوں کو یاد کرنے سے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی محبت پانے کا ایک ذریعہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں کی صحبت بھی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کثیر اسلامی بھائی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, سنت و بر اجتماعات میں شریک ہوتے رہیے, اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے. انشاءاللہ آپ بھی اپنے دلوں میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سوتے پھوٹتے پائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا، اللہ کی محبت کے لیے محبت رسول شرط ہے. جو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہی اللہ کا پیارا ہوتا ہے. شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا ہی شعر کہا ہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو پانے والے بن جائیں گے جب، تو انشاءاللہ ساری کائنات ہم سے محبت کرے گی اور خود رب کائنات بھی ہمیں اپنا پیارا بنا لے گا. اے کاش ہمیں حقیقی معنوں میں حکم قرآنی پر عمل کرنے کی سعادت مل جائے اور ہم کائنات کی ہر شے سے زیادہ اپنے پیارے پیارے اللہ سے محبت کرنے والے عملاً بن جائیں. تو اسلامی زندگی کے تعلق سے آج ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے کچھ مدنی پھول حاصل کیے. انشاءاللہ عزوجل اب آئندہ سلسلے میں ہم محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے. مسجد والا تحریک، شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب بنا دے نیک